مایک نه لګي مایک نه لګي ا مایک نه لګي دا غنورم صفای بیا ته نن مې راوی څو ګره دی نه دلته کې نور پیسې دل کوم کړی نه نو چې ته خوشاله ولې بیا نور بیا واده خو دا سړي راځي چې نیم ټیم تم دغوري نو بس هغه بیا خدای کنه استه څه شه وو کې اته څار بلغه کو بیکار اته نشته دغه ورشو زه به نو ورنو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سورة حج واللسم پارا یو کم پنزوستم آیت دے سورة حج حج کے رد شرک فیلیو سرد امسلو عدلو نا او بیان دا غسلو رو مسلو کمی چو سورة مائدہ کی تیرے شوئے مخ کے بیان دا قتالو شو تخویف ذکر شو دا دے زین اس بات دا رسالت کئی قل یا ایوہ الناس وائے خلقو بشک عظیم ستاسو تپارا یرو ان کے احکارا واللزین آمنو آکسان چیمان روڑو وعملو الصالحات او عملنی اکلنی کا ایمان روڑل دا اللہ پا یووالی او دا غی مناسب نیک عمل کو لهم مغفرتون و رزقون کریم نخال دے لر بخشش دے او رزق عزت مند والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین هغه کسان چې کوشش کوي پایاتونو زمنګ کوي معاجزین د کمزورو کولو چې زما آیاتونه کمزوري کوي خرابوي اولئک اصحاب الجحیم کله وګور ته دې آیات مقصد دارې انکار خو نشي کول د آیات نه خود آیاتونو تعبیلات بلټي وګورا کلو یو تاویل کوي او کلو بل تاویل کوي آیاتونه د الله ګډوډي کمزوري کوي اولائک اصحاب الجحیم نو دا کسان خوندان د جهنم دی اوس تسلی حضرت تور کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلی مخک بیان د رسالت او جو چې پیغمبر رښتینی دی اوس د پیغمبر ته تسلی لپاره بیان کوي تسلی ورکئی فل وما ارسلنا من قبل کم رسول داشر آئے خیر آئے وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته مخک اس بات د رسالت شو چې پیغمبر رښتینی دی نو سو رسالت د پارسور کې تسلی چې پیغمبر مالې ګلې رښتینی پیغمبر ومنه خو په پیغمبر چې څه قسم تکلیف راځي نو پیغمبر بسکه تسلی تا تم چې څه قسم تکلیف راځي نو ته بس صبر کې سنجه پیغمبر صبر کړو آیات ډیر مشکل لے خیال کوی بعض خلک د آیات غلطه ترجمه کوي تعویلات غلط کوي پیغمبر بدنامي دین بدنامي موږ داغه تردید کو قران سره احادیث سره سی اقوالو دو مفسرینو سره گورا اول از مانا کوم عام چکم عام خلق کئی اغملی کئی زپاغی رد کوم او بے اصل مانا کوم او داغی تایید کی بازو قرآن خیم یو بعض خلق کوئی وما ارسلنا من قبلک من رسول دسی مانا ندا خلق کوئی کنا خیال کوئی ندے لگل منگ من قبلک پخواستان من رسول یو پیغمبر ولا نبین او نبی رسول خاص دے چی پڑیوٹای دا پیغمبری بانے اولگی او نبی عام دے چاغا پڑیوٹای دا پیغمبر نئی خود پیغمبر بچی الا اذا تمنا مگر کلا چې بیان وکاو پیغمبر پاک تمنا په معنا د لستلو سره کلا چې لستل وکول پیغمبر د الله نو الق الشیطان فی امنیته نو غرزول به شیطان وسوسه فی امنیته په منځ تقریر د پیغمبر پاک کې د بیان د پیغمبر پاک کې اچ کلو پیغمبر قران لستو نو شیطان براغه نو داغه په خلبه وسوسه جاری کړي فی امنیته فینسخ الله ما یلقی شیطان نو معلومه دا شو چې د پیغمبر په زبان باندې شیطان وسوسه سکی جاری کړي په دې معنی سره دا مقصد وروته دا چې کوم خلک دا ترجمه کوي چې پیغمبر با کله بیان کاو نو کله کله داغه په خلی باندې بداسې الفاظ شیطان جاری کړ چې هغه با د شیطانی الفاظو ابا د قران الفاظ نو د الله طرف نه ده دی معنی ساده دا معنی ده جا ها چوک بیان وکاو لستن وکول پیغمبر نو غرزول به شیطان وسوسه فی امنیته پس کی او لستلو د پیغمبر کې و بیان د پیغمبر کې وسوسه فینسخ الله ما یلقی شیطان لری بک الله وسوسه چې غرزول به شیطان ها چې شیطان بکل وسوسه د پیغمبر په زبان جاری کړ پړه کې نو هغه به لری کړه نو معلومه دا شو چې کله کله شیطانی الفاظ او وسوسه الله د انبیایو په زبانونو باندې جاری کړي دا مقصد د دې ترجمه وروته او دا مقصد د قران نه دی بلکې قران د دې خلاف دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم زبان داغی زلونه الله د شیطان د وسوسینه بچ کړی دی ولیکه چرته د پیغمبر زبان باندې شیطان وسوسه جاری شي نو بیا وحی محفوظ پاتې نه شو کې دې شدا د شیطان وسوسه یې کې دې شدا د شیطان وسوسه یو صورت وسوسه سورته نجم وګورئ تاسو ال د الله سوې سورته نجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دریم سلور آیات خبر نه کوي نبی عليه السلام د خپل ځان نه اے چې نبی علیہ السلام کوم بیان او تقریر کوي نو هغه د ځان نه دی هغه د چا نه دی و ما ينطق عن الهوى خبر نه کوي نبی علیہ السلام د خپل ځان نه الا وحی یوحى مگر دا وحدا چې الله حکم کړی هغه تا یو دا دویم دا که الله وی که زما پیغمبر د ځان نه کلمات جاری کړی وي او ما وته نه ویلي نو ما به دا غنه د زړه رګ وس کړو وګورئ سورته بنی اسرائیل لګا نه سورته بنی اسرائیل آیات نمبر دے سلور اویا 74 نمبر آیات 15 سپاره سورته بنی اسرائیل وګورئ ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا کنے مضبوط کړه موږ تعالی را پیغمبرا په دین باندې مضبوط کړه لقد كنت قريب تو تركن اليهم شيئا قليلا چې ميلان کړه وې تا دایتا شی لګ خما مضبوط کړه وې نو دي خلکو ته تا معمولی ميلان هم نه کړه اذن فضا واکی لازقنا کازی فالحیات وزی فالممات ما بس کرے ویتا دا دوچن عذاب دو دنیا او دوچن عذاب دا آخرت دا مر کتا د ځان معمولی خبره جوړ کړې په ما باندې او ميلان د شیطان او کافرانو ته کړې وې داغه د خبره نو ما با تا د دنیا او د اخر عذاب سکلو نو مانت دادا چې پیغمبر پاک ميلان نه کړې شیطان ته او کافرانو ته ثم لا تجد لك علينا نصيرا سوره حاقه وګورئ تاسو سوره حاقه 44 نمبر آیات دو صورت حاکے سلو سلو اختم آیات یو کم دیر شم سپارا صورت حاکا پاغے کیا لاوئی کدے پیغمبر پما بانے دزانا خبر جوڑے کڑوے زم لقطوانا منہ الوطین سلو سلو اختم آیات یو کم دیر شم سپارا صورت حاکا ولو تقول علینا بعض الاقاویل کو جوړ کړي وي پیغمبر وینا کړي همنګ باندې د ځانا باز خبره هما پیغمبر جوړ کړي وي لا اخذنا منه باليمين ما باندې وروي پیغمبر په مضبوط طاقت باندې ثم لقطعنا منه الوتين بیا به ما کټ کړي وي دا غنا د زړه غړګ کده ځانې خبره نو دا ځان خبره نو دا د ځانه خبره نه وه ثم لقطعنا منه الوتين بیا به منکټ کړو دا غنا د زړه غړګ نور آیاتونه موجود دي سوره فرقان دو دیر سمايات کې مرাজি قریب چې د کافرو اړولې وې تالرا دو دیر سمايات د سوره فرقان لقطعنا منه الوتين لقطعنا منه الوتين دغه جو خوښه ته چکه وګوره فسه ا دغه راوال چکه ته شوبته نو یو ک پیغمبر په زبان باندې لکاغي وای کنه چې نبی عليه السلام په صورت النجم لستو وندج میزا هوا او چې کله دا آیات تراغه افرئتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ها نو چې کله دا آیات تراغه نبی علیہ السلام افرئتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى تلک نو نبی علیہ السلام په زبان باندې شیطان دا الفاظ د شرک جاری کړه وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى دَغَا غَتِ غَتِ دَبَتُ پَشَان شُکْلُنَا سْپِن لَا تَوْمَنَا دَاغَيْنَا دَ شَفَاعَت امید کے دیشی نبی علیہ السلام پا زبان دا الفاظ جا رجو چه دا الفاظ پیغمبر پاک کوئینو مشرکینو چه غگلے چه پیغمبر خوزو من خبرو منلا لا تو منا تو عزاد خو یاده چې د شفاعت امید کېدلې شي وګوره داغه زمون خبره پیغمبر ومنله نو سورته دې سورته کې الله تسلی راولې غلا چې پیغمبر خیر دی کله کله دا سکیږي د شرک کلمات په خله باندې جاری کیږي خپکه ګما عجیب سورته نجم په نزول کې 23 نمبر دی او صورت حج په نزول کې یو سل دریم نمبر دی نو ولس کاله با تسلی راغله وا دا ولس کاله پیغمبر دا څه پریشان او په مصیبتونو کې مبتلا او ولس کاله دا ها تسلی راغله وا یا دولس کاله او صورت نجم مکی صورت دی او صورت حج بدنی صورت دی الفاظ د شرک د نبی علیہ السلام په زبان جاری شو په مکه کې دولس کال بعد بیا په مدینه منوره کې پیغمبر تسلی راغلی و دا دولس کال دغه سي دولس کال پریشانو ګډوډو نه دا خبره قطعا غلطه ده د نصوصو د قران نه الله وی ک پیغمبر په ما د ځان خبره جوړ کړې و ما به دا غنند زل رګ وس کړو ها دا مې کړو ما باغ ته د چن عذاب د دنیا او د اخر نصیب کړي ور کړو خو نه پیغمبر دانه کې و ما ينتق عن الهوى الا وحي يوحى نو دا خبره د قران د نصوص او نصره غلطه ده. دا چا ویلی چې غلطه ده؟ او تمنا په مان د لستلو سره راځي. تمنا کتاب الله اول ليله و اخرها لاق حمام المقادر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاول د شپې کې قران لسته، تمنا لسته قران د الله، او باخر د شپې کې الله سره ملاو شو. غلط خلق راغی او غی شهید کو دنیا سره دا دنیا نه واسطه خدمه الله سره واسطه ورغیره. پدې ځای باندې لولی مفسرینو احکام القران د ابن العربی، تفسیر کبیر د امام رازی، خازن تول لکی دا واقعا غلط ده چې سو کوئی چې د نبی علیہ السلام په زبان الله د شرک کلمات، شیطان د شرک کلمات جاری کړو، بیا ټول وحی محفوظ نه را، ټول قران بیا غلط دی، بیا الیاذ بالله. خه خبره په دې باندې تفسیری مراغی کړی را، په دې تفسیری مراغی دیر چل لري، په دې غلی کی حاذا وضع الزنادقه، دا د زنادقه او د ځان نه خبرې دی جوړې کړې دی پیغمبر پورې. داغه وی یجب ترغه، په دې چې هغه کمی خبرې خلکو جوړې کړې دي هغه برداخلي او هغه بردت کې ابو غرزه چې دا خبره غلطه ده. نو باز خلک رالل عادی زبان مفسرین دا وای داغه په چې به دا جاری کړو شیطان، شیطان نه دوری اختیار ته چې پیغمبر په جواب شرک کلمات جاری کړي، نه دا خبره غلطه ده. دارنګي بحری محیط په دې ذکر کړي دا ابو حیان ان لوزیا وای حاذه القصه غیر ثابته، دا واقعا ثابت نه دا من جهت النقل والعقل، نه د جهت د نقل نه سیدا او نه د جهت د عقل نه سیدا، په دواړو طریقو غلط را. هاذا من وز الزنادقه، دا د زنادقه او د ځان خبرې دي پیغمبر بدنام کړي. زنادقه په هر ځای کې داود علیہ السلام بدنام کړي دي سورت سواد کې وي پچا باندې ماینو پاوریا په خزبان مینو، نو هغه جهاد یو ځای ته ولګه چې د مرشي او دغه خزا احبزه په نکاح واغله، نو الته بدنام کړي زنادقه. حضرت آدم علی السلام بدنام کړي چې میوه د قصه شو کوله او لوی ظالمو ارزه کې، نو دا دغه زنادقه د لاهلی او انبیاء علیهم السلام بدنامي، چر انبیاء علیهم السلام په زبان باندې شرکی کلمات الله نه جاری کړی دی، ها ادا داغه صفائی ده، داغه زلونه، داغه زبانونه، داغه سترګې، داغه لسونه الله پاک پیدا کړی او پاک دنیا نه تری دي. پوښه ځکه و ما ينتق عن الهوى الا وحي يوحى، دا معنا غلطه ده کوم او زه صحیح معنا کوم او زه ځان سره وریکا هغه خبره چې سورته نجم لوستو او چې دغه آیات تراغه افرئتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، نو شیطان فورن د پیغمبر په زبان دا د شرک کلمات جاری کړ، تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترجا یا لترتجا، دغه غټو غټو غړو والا سپینو بتو په شان دا چې قبرونو کې دي لات او منات او عزى اینا شفاعت امید کی دیشی، نو کافر او چغی کلی چې بس پیغمبر خود من خبرو من لا من گا وای دی شفاعت اس کئی اغم و شفاعت دا خبر مشرکین کئی فدیز غلط ملیان کئی غلط یهود کئی مخبلا او لی دلی دی سال دکلی که با یو کس درس کاؤ زو پا چکر و تیدم او اغا دا خبر کول فدیز رستو او ایو گورا دا پیغمبر پا زبان اللہ دا کلمات جاری کری پویا نی غریبان یا پویا دی او الله د فهم د قران نه هغه اړول دي خوش دا خبره غلطه ده او هغه ما دلایل پیش کړو د قران نه او د علما او اقوال ما پیش کړو اوس اصل معنا کوم چې اصل معنا دا ده ها وما ارسلنا من قبلک من رسول مخکې د پیغمبر رسالت بیان شو اوس په دې آیات کې پیغمبر پاک ته سره تسلی ده چې پیغمبر ته بیان کوا ته دعوت چلوا کله کله ته چې بیان کې نوستاد بیان د تقریر په منځ کې با شیطان وسوسه غورځي ستا په زبا او ستا په زلونو دا مخاطبینو په زلونو کې با شیطان وسوسه غورځي نو هغه مخاطبین به هغه چتا ته کم کسان ناشتي هغه بدرې ډلې جوړي باز زړونو کې به شیطان وسوسه واچي نو الله با داغې د زړونو نا وسوسه لري کې او هغه ست دلایل د قران هغه پکې الله واچي او هغه الله مضبوط کی موحدان مسلمانان باز خلکو په زړونو کې به شیطان وسوسه واچي ستته چکر تقریر او بیان کې په من منځ کې به شیطان داغې خلکو په زړونو کې وسوسه اچي نو داغه زړه با سخت شي تور بشي نو کتو ته هر قسمه دلیل پیغمبره پیش کې نو باندې مني او د شیطان په وسوسه پسې ګرځول نه کافر او باز خلک با ستو شیطان داغې په زړونو کې وسوسه واچي نو داغې زړه با بیمار شي شکمن بشي چې پیغمبر خبره صحیح ده او که غلطه ده نو دا غاسه په شک کې به پاتې وي نه بستا خبره مني او نه بابل خبره مني نو سم دا معنا ده دا معنا او دا معنا ده دا نه د پیغمبر په زبان باندې په ډېر خصوصي اچي نه دا غا مخاطبینو دا غا حاضرینو په زړونو کې شیطان ساجي وسوسه لکه زه درس کوم بیان کوم شیطان براشي ستاسو د زړونو کې وسوسه غوړه او ساجي دا وي او دا سره نوازه خبره ټیک ده په ځای خبره مطلب بن مولا هم دا څه خبره کوي نو داغه ناسو کسانو په زړونو کې به شیطان وسوسه چولا پوښ پکې وله په دې خبره اوس و ما ارسلنا من قبلک من رسول ندې لګلې موږ ستانه په غايو پیغمبر خاص ولا نبی نبی الا مگر چې لګلې مېره اذا تمنا کلاچ بیان بکاو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نو القى الشيطان نو غرزول به شیطان فی امنیته غرزول به شیطان وسوسه د خلکو پزلونو کې دا معنا غرزول به شیطان وسوسه د خلکو پزلونو کې فی امنیته پمند بیان د نبی علی سلام کې اوس پوښښ کړه پوښښ کپونه شو چې کله پیغمبر پاک به بیان کاو نو نبی علیہ السلام د بیان په منځ کې به شیطان راغې وسوسه به واچولا خود خلکو حضور کې د پیغمبر فضل کې او په جبا نفین سخ الله ما یلقی شیطانو لری وکړه الله هغه وسوسه چې ورزول به شیطان فلد مومن کې د مؤمنانو په زړونو کې به شیطان وسوسه وګرځولا نو اغه وسوسه الله د مؤمن د زړه لری کړه ثم يحكم الله اياته يا و مزبوط الله دلائل خپل پړ د موحد کې لا وسوسین با اغزل صفا کله او دا غزل کې بالا د توحید دلائل واچولو د پیغمبر په بیان په وجا مردا غلطه خبرې ګوره پیغمبر صحیح بیان وکړ دلائل داری یو حق پرس بیان کئی نو خلق کو پزنون کی شیطان وسوسی واج دادے زانت مولا نو مولیا نپوی دادے قرآن نو خلق قرآن نوی نو دا وسوسی نو باز بوینا دا دلائل خوخ کار دی ظاہر دی دا منم نو اللہ با غلط وسوسی دا غدرن اوباسی او دا توحید دلائل با اللہ دا غفرک واجی مضبوط بے کی واللہ علیم حکیم اللہ دے پویو حکمت والا یو نسخا پما نزل رسول صرا انا كنا نستنسخ بشكم او نسخ پما نزل لیکل سرم راجی الکی لریکی التا نسخا لریکول تیما دلا لیجعل دیر جوسوس الله وا چولا پسند چا کی نو منافق کی دیر پارا چوکر زئی آغا وسوسا چوکر زوری بو شیطان فتنتن امتحان فتنتن نفاق منافقت د پارا دا کسانو چې پرنو دای کې مرزون بیماری را چې کم منافق بیمانه بو نو دا غا پزل کې باج شیطان وسوسه واشو را دا غزل بشک کی پادشو چو منم کو نمنم دام قرآن وی بل مولا قرآن وی ولی آغا پل بغلط ہے زمان استاد دادا سیده تو دا آغا زلپا گرد وڈ پاد آغا بوتا شی کسی می سی بیانی آسی با قرآن آیا تو انو بوتا شی کسی بیانی ایو بوتا قرآن وی پا قرآن با دلائل پیش کئی تائید کی با قرآن پیش کئی دا آغا نمان او دریم ډله والقاسیت قلوبهم او کسان چې تور شوی دا غیزلونا راغی به بالکل موږ د پیغمبر خبره نه منو شیطان بچو وسوسه د کافر په لکه واچولا نو نو کافر به موږ بالکل د پیغمبر خبره نه منو لکات با شیبا ابو جهل او دا ملګری کا بن اشرف هغه چولټ انکار کړو عبد الله بن ابی بن سلول وی چې راکړه د خبره منم نظام شری بیازی دار چا خپل او صحابه وی لبیک چې پیغمبر بس خبره وکړي موږ ته منظور دي وان الظالمین فی لفی شقاق مبین بشک ظالمان خامخا په خلاف لری کیږي اوس پوښښ کړه سو ډلې جوړې شي دا وړې ګرانځي چې پیغمبر به کله بیان کاو نو د پیغمبر د تقریر او د بیان په منځ کې بعد لري ډلې جوړې شي شیطان براره نو دا خلکو په زونو کې وسوسه واچولې نو بعضی زرنو نبا وسوسی اللہ دا شیطان لرکلے او دا پیغمبر په بیان بے دا غزل مضبوط کو لکا مومنان دا بعضی زرنو کی با وسوسی پاتفی خسرے با گڑ ورشا شکی بشا لکا منافق او بعضی وسوسی با دا خلقو پولون کی راسخ مضبوطی پاتفی نو دا غزل با اللہ طور کو لکا کافر دا مانا دا نجا دا شیطان پجب اللہ حد پیغمبر پجب الله دا شیطان آوسوسی جاری کړی بیا دریم زلوی ولی علم الذين اوتوا العلم او دې لپاره لره کړ الله آوسوسا چې ظاهر کی الله کسان چکار کی الله لعلم چکار دا متعلق په ينسخ الله پورې دي علم به د مؤمنانو پورې ها دې لپاره چکار کی الله کسان چې ور کړی شو ته علم دې علم د قران علم د توحید زاد المسیر ته کې ترجمه کې علم نه مراد علم د توحید دی علم د قران دی چخکاره کې الله علما د قران چخکاره کې الله علما د توحید په دې خبره انه الحق من ربک چې بشکا دا بیان د الله دی رښتیا د طرفه درفستانه وسوسه واچي خو وسوسه الله لري کې دا دلنا هغه وینا دا خبره کار کی چې دا بیان د پیغمبر دادی رښتیا نو فیؤمنو بی نو دې یقینو کی بی په بیان د پیغمبر فتوح بیت له قلوبهم نو عاجز بشی غتا دا غی زلونا زنبو تاجز شی وی بالکل ز تابعدار منن کې ما گو چې د پیغمبر بیان کله وشي نو د خلقو زنو عاجز شی د سترګونه جلا شی او وی دا ګوره ز سو کوم پیغمبر سوي دي وان الله علی الذین آمنوا الی صراط مستقیم لکه حدیث کې راځي اذا سرت کا حسنتک و اسا سعت کا سیئتک فانت مؤمن شکل نیکی کې او د نیکی په وجه ته خوشالېږي او بدی کې او د بدی په وجه ګناه کې او د ګناه په وجه خفه کېږي نو دا سې ایمان دی قران دی وی الحمدلله ماته قران ته قران استش الحمدلله آیات مزدش الحمدلله دا د ایمان نه خدا او چې غلط سیس ته ګوري غلط کار کوي پاغي خفه کېږي دا د ایمان نه خدا په غلط کار کوي او غلط کار غلط خبره غلط کارونه د منافق نه خدا دا چې دا غدا سي يرم ناراضي لکه چې په دې پوز مچ ناشته او داسې کې په دې سره نقصان نه ملاويږي نه نو په ګناه کولو د تاسو شرم او آرام ناراضي دا د منافق نه خبره وان الله بشک الله خامخا توفیق ورکو ان ګیرا کسانو ته چې ایمان وروړي په طرف دلارې نه ولا يزال الذين بیا متعلق دی په کفار او پورې تخویف همیشه دی کسان چې کفر کوي په شک کې منهو د بیان د پیغمبر نه ته پیغمبر دا بیان اومنم کو نو شک کوي بېمانه حتا تر دې ته اتيهم ساتو باتتن شراب شي دی ته قیامت ناصافا او یا اتيهم عذاب يوم عقيم یا براشی دی تازاب دا او رضی بی خیر آشن دی اے رضی شک با علاوزی چی دنیا نلار شی او پاغا دنیا دا غا نظر اولگی یا شک بی علاوزی چی عذاب لرا شی او عذاب وینی الملک یوم اذن للہ اختیار با بدا اور اس کے خاص ارض اللہ یحکمو بینوں فیصلبو کہ اللہ دے ترمینزا فالذین کسان چی مان رولو پا مسلی دا توحیر چی حرامو تب حرامو ایما حلالو تب حلالو ایما منخت با دغیر پنم نپیشکو ما منخت با دغیر پنم نخورما دا اللہ نبغی دا پل چا پنم من منخت نور کم دا اللہ پنم بور کم با دی مان رولو او عمل او کنیگ فی جنات النعیم پا جنتنو دا نیمتنو کی بئی او آکسان چو کفر او کو وکذبو دروغی وی بی آیاتنا پایتنو زمنگا فس فاولائک لهم عذاب محین دا کسان دی للا عذاب دی سپکون کی دا دا چه عذاب بسپکی کافی سپک عذاب بنی دا چه عذاب بورکم چه عذاب بوجب دی سپکی یہ مولا ترجمہ کولا مشکی تر حالا کچھ نیچی کنو نمی کولا ترجمہ خد دکھر نمی کولا سپکون زان ترگولا وی دی للا عذاب سپکوی کافران دی للا عذاب و مون عذاب سپکوی الله په دا په سګوند یو کس پیښه ها ها یا زنانه وا یا د چې مزورو چټیو لور کو چې استاد ته چې دا معنا کې دا معنا خود قران نه غلطه ده د کافرو لپاره عذاب سپک نشتا سوره بقره او سوره آل عمران کې آیاتونه دي لا یخفف عنهم العذاب اس پک بنګ دی هدی کافر د پاره عذاب آتا بسګی هغه نه پس هغه لوس پک کړم کړي او با ته یې منو کوم ماته بیا خلک ترازو نه کړي زنانا ماشاءالله زمون زنانا چې چا زمون نه قران ویلی هغه په قران پوهی ها فون ماته د پسې وو لږ زینا کسان رالل ستاسو شاګردانو کدا سه شاګردانی چې د منګ مدرسې د زنانو د پاره چې هغه کار کوي د سونو په کې قرآن کوي ها او موږ جوړولو ما ویل ان شاء الله زه ګورو به ایزه کې او موږ ډېر وخت له خوستا شاګردان اپ قرآن کوی او نور خلق کوی کولی شي هلن صفا سچا ساده توحید بیانې او د الله کتاب صحیح بیانې نو الذین نو عذاب مهین سپک نه عذاب سپکون کې یا وایه تا یو